Nincs értelme, hogy szép legyen. Nagyon szép minden, tényleg. Sok pénzbe belekerül a meszelésre minden. Meszeltetések, az sok. Azért sokat kell fizetni a mester. Nem mesterek, az a hiszákos brigád. Megyek. Ebből a kaput. Itt vagy még? Itt vagy. Thank you.